چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر افعال. الجہرہ ظاہر کرنا, جیم ہا را اس کا روٹ ہے, اسم معرفہ ہے, زور سے کہنا, اعلان کرنا, آواز اٹھانا. ہمارے ہاں یہ اصطلاح بولی جاتی ہے جہری نمازوں کے موقع پہ, فجر, مغرب اور عشاء, ان تین نمازوں میں سورت فاتحہ اور اس کے بعد کی تلاوت جو ہے وہ اونچی آواز سے کی جاتی ہے, اس لیے ان نمازوں کو جہری نمازیں کہتے ہیں. السو یعنی السوئی برائی, سو ان سے, سین واو حمزہ بری چیز گندی چیز. سوا میت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ لاش بھی جب گل سڑ جاتی ہے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے. آگے نکرہ میں بھی آ رہا ہے, یہاں یہ معرفہ میں ہے آیت 149 میں, یہ سو ان نکرہ کی فارم میں ہے. چلیے اب افعال کو دیکھتے. یحبو وہ پسند کرتا ہے, ہا با با اس کا روٹ ہے, باب افعال, فعل مدارے اور اگر ساتھ لا لگا لیں گے تو مدارے منفی, واحد مذکر غائب. حب دانے کو بھی کہتے ہیں حبا, تو حب چھپی ہوتی ہے جیسے حب دانا چھپتا ہے. تبدو تم ظاہر کرو گے, با دال حمزہ, باب افعال, فعل مضارے, جمع مذکر حاضر. بدا کہتے ہیں اعلان کرنا, ظاہر کر دینا. بادی اور رائے ایک لفظ اردو میں بولا جاتا ہے, وہ بھی اسی سے ہے. تخفو تم چھپاؤ, خافا یا سے خفیہ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں, یہ بھی فعل مدارے ہے جمع مذکر حاضر. تعفو تم معاف کرو, عین فا واؤ اس کا روٹ ہے, فعل مضارے, باب نصرا, جمع مذکر حاضر. یفرقو وہ فرق کریں, فا را قاف, باب تفعیل, فرق یفرق تفریق, تفریق اس کا مصدر ہے, جمع مذکر غائب. فرقہ لفظ بھی اسی سے ہے, فرق متفرق یہ سب اسی کے لفظ ہیں. بس جی.